Bazuen bultia bat itxaro Elusegi Martino Aiertarrak aurzaindegi proiektu hori landu nahi zuela aierran berian, astapenean beste lankide batzuk atxeman zituen, baina proiektua intzinatu arau, bakotsak bere bidetik segitu zuen eta azkenean bakarrik zen itxaro, hor ditu ezagutu Amandin Kazo eta Liza Gaja, biek justuki MAM proiektu batendako toki bat sekatzen baitzuten, Amandin Kazo entzuten dugu. Oartu ginen, fa elkartu ginerarik azparnen, be askif ite sinaz berpentsak eta moldeak bagenituela beraz euskara gurekin zien importanteena itxarorentzat ere biztan dena eta gero pixkanaka elkarrizketan pentsatu genuen zinez joaitea elgarrekin zela ideia oberena. Aierran dute orain beraz proiektua Herriko Etxeak berritu duen beltzaitea etxean, Arnio Gaztanbida aierrako auzapeza. Batzorde bat egina ginen erritarrekin eta hortik heldu da, lan guzi hori hortik heldu da eta baba biztana kontengi dela eta askifite hasiko dira eskolaz bakarrik hor, barnean eta guretzat helburu biziki importantea zen. Hiru emazteek proiektua borobildua dute hiru ardatz nagusiren inguruan euskara, natura eta motrizitate librea, itxaro Elusegi Martinonek aipatzen dauku azken ardatzuri. Kasu ginai dugu aurrak estea gure babesarekin, konfiantzarekin eta haiek haien pausuak bakarrik ere maitea eta ez gubeti gibeletik hori zaitea, adibide simple bat emaiteko aur bat ez balin bada jartzen bakarrik, ez guk jartzea. Berak ikas dezan untxa bere pausuak emanez poliki eta sekuritatean hola onditzea. Apirileko nahiko lukete ideki aurzaindegia 12 toki dituzte orotara eta oraindik batzu libro dira, harremanetan txartzen altziste beraz sare sozialen bidez edo mailez mam.eguzkilore@gmail.com.